mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18, mamy wtorek, ostatni dzień lipca. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Jest 4 kandydatów na jedno miejsce. Chętnych na sędziów Sądu Najwyższego może być jeszcze więcej, bo wnioski można było słać pocztą. Mimo starań nie udało się odnaleźć 18-latki, która wczoraj zniknęła w Wiśle w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Poszukiwania będą wznowione, jeśli pozwoli na to pogoda. Dostali międzynarodową ochronę w Belgii, ale na urlopy uchodźcy jadą do swoich ojczyzn. Oszustwa azylowe mają być teraz ukrócone. 185 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. To dane z godziny 15.30, które podaje KRS. Notariusze, adwokaci, radcowie, sędziowie oczywiście. Nie zapominamy o prokuratorach, pracownicy naukowi ze stopniami naukowymi, tytułami. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął wczoraj, ale chętnych może być więcej, bo wnioski można było nadesłać też pocztą. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. Chętnych, jak dodaje rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera, jest ponad 4 razy więcej. Imponująca liczba. Proszę zauważyć, że były twierdzenia, że nikt nie będzie chciał, nikt nie będzie śmiał, że tutaj kwestionowana będzie w ogóle legitymizacja Rady, która musi się zająć tymi kandydaturami. I jest to, bym powiedział, w mojej ocenie bardzo budujące. Największym zainteresowaniem cieszy się Izba Dyscyplinarna, do której zgłosiło się 85 chętnych. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych chce zasiąść 63 kandydatów, a w Izbie Cywilnej 31. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Izba Karna, do której zgłosiło się 6 chętnych. A lista kandydatów będzie opublikowana na stronie KRS. Ratownicy przerwali akcję poszukiwawczą na Wiśle. Nie udało się odnaleźć 18-latki, którą wczoraj po południu porwał silny nurt rzeki w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego w Pomorskiem. Z pokładu łodzi ratownicy sprawdzali odcinek Wisły od Nowej Cerkwi aż do ujścia wraz z fragmentem Zatoki Gdańskiej. Akcja poszukiwawcza ma zostać wznowiona, gdy tylko pozwoli na to pogoda. O szczegółach Wojciech Stomba z Radia Gdańsk. Dramat rozegrał się nad brzegiem Wisły w miejscowości Nowa Cerkiew. 18-latka razem ze swoją 16-letnią koleżanką weszły do rzeki. Kiedy starsza z dziewcząt zniknęła pod powierzchnią wody, młodsza natychmiast wezwała pomoc. Poszukiwania trwały wczoraj do zmroku, jednak nie przyniosły efektu. Wznowiono je dziś rano, ale tuż po godzinie 15 akcja została przerwana z powodu oberwania chmury. Płetwonurkom udało się wcześniej przeszukać dno zatoczki, w której kąpały się nastolatki. Poszukiwania na dnie Wisły uniemożliwił silny nurt rzeki. Od 1 kwietnia według danych Komendy Głównej Policji utonęło 245 osób. Coraz więcej uchodźców, którzy dostali międzynarodową ochronę w Belgii, wyjeżdża na urlop do swoich ojczyzn. Minister do spraw azylu i migracji Theo Franken potwierdził, że w tym półroczu 115 osób odwiedziło swoje ojczyzny. Teraz ich wnioski o azyl zostaną ponownie przeanalizowane. Informacje w tej sprawie zebrała nasza brukselska korespondentka. Belgijski minister do spraw azylu i migracji już kilka miesięcy temu informował o oszustwach azylowych. Argumentował, że skoro część osób wraca w odwiedziny do krajów, z których uciekła, oznacza, że nie obawia się tam prześladowań i przemocy. Teraz Theo Franken poinformował o najnowszych danych. 115 osobach, które opuściły Belgię i wyjechały na urlop do swoich ojczyzn. Dotyczy to przede wszystkim osób ze statusem uchodźcy z Iraku, Syrii i Afganistanu. Część tych danych belgijskie władze otrzymały z krajów sąsiadujących. Dzięki lepszej współpracy i wymianie danych rząd w Brukseli jest szybciej informowany, czy osoba ze statusem uchodźcy skorzystała z lotnisk także poza granicami Belgii. Tym tematem zajmowała się Beata Płomecka. Kartka z powstania to pierwsze widowisko historyczne w technologii wirtualnej rzeczywistości w Polsce. Premiera odbyła się w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Film w okularach VR będzie można do połowy września oglądać w galerii Kordegarda. Kartka z powstania to opowieść o autentycznej postaci, kapitanie Władysławie Sieroszewskim. Punktem wyjścia jest kartka z modlitwą, jaką otrzymał od córki w chwili, gdy wychodził z domu. Dzisiaj Barbara Sieroszewska mówi, że to był impuls. Nie pamiętam w jakim momencie i dlaczego też mnie naszło, żeby napisać tę modlitwę. Film powstał w technologii VR. Po założeniu gogli daje ona widzowi możliwość poczuć się jak powstaniec, wyjaśnia reżyser Tomasz Dobosz. W momencie, kiedy zakładamy gogle oraz słuchawki do dźwięku ambisonicznego, przenosimy się w miejscu i w czasie w pewien sposób. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało produkcję. Dyrektor NCK Rafał Wiśniewski

włosami, rynek smaga. Piruet za piruetem. Ekstaza, ekstaza, ekstaza. Fleksy czy warczą bębny. Niechęć tłumu narasta. Dewi na ziemię pada, chłopiec ucieka z miasta. Deszcz tańczy trzeci dzień, deszcz tańczy trzeci dzień. Miłość zabrała. Miłość jest cudowna. Zespół ma nam dwa egzemplarze. Jeden dla pani Anny do miejscowości Wieluń, drugi trafi do Kielc, do pani Katarzyny. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta. Najbardziej rozpoznawany jako autor książek dla dzieci. Dzisiaj mija 65. rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego. Kolejne pokolenia zaczytują się w Koziołku Matołku czy Przygodach Małpki Fiki Miki. Do dziś z przyjemnością oglądamy filmy zrealizowane na podstawie jego opowiadań. Szatan z siódmej klasy, Szaleństwa Panny Ewy czy Awantura o Basie. Proszę starszej pani, przyszedł pan Kornel Makuszyński. Witam państwa serdecznie. Basiu, chodź do cioci, pójdziemy. Nie pójdę, ciocia jest bardzo dobra, a wujaszek jest kochany. U Makuszyńskiego awantura o Basie. To tak naprawdę awantura o Zosie, tylko potem Zosia była przekreślona i zmienione imię z Zosi na Basie, więc pierwowzorem była Zosia. Anna Czerwińska-Rydel, autorka biografii Słońcem na papierze, niezwykłe losy Kornela Makuszyńskiego. W mojej książce zacytowałam trochę listów od dzieci i od rodziców dzieci, ale głównie od dzieci. To są tony tych listów, w których dzieci piszą i proszą o kolejne części kolejnych książek. Na przykład, proszę pana, piszę do pana, żeby pan coś zaradził, ponieważ mam zakaz przychodzenia do biblioteki, bo pani złapała mnie na czytaniu Szatana z siódmej klasy pod ławką. Czy to tak można? Pomyliłem się istotnie. Ale jak ty to odkryłeś? No to nie było znowu takie trudne, panie profesorze. Milczeć, chłopcze! A właściwie diable, szatanie! Pasy z ciebie zedrę! Na niego nie ma sposobu, panie profesorze. Taki pan sprytny, panie Cisowski? Gdyby pan profesor pozwolił spróbować. Koziołek Matołek, ciekawa bardzo historia. Nie wiem, czy wiele osób wie o tym, że to są pierwsze litery imienia i nazwiska Kornela Makuszyńskiego. Bo Kornel Makuszyński, Koziołek Matołek. To właśnie był taki podpis trochę autora. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos Koziołek. A wołano nań? Matołek! Był w ogóle człowiekiem pogodnym, otwartym. Taki akurat, żeby przemawiać do dzieci. To też wynikało z charakteru. Tak, jak szedł ulicami Zakopanego, dzieci biegły za nim i wołały nasze słoneczko, nasze słoneczko. A Ewa była Ewą, jeżeli chodzi Ewa o szaleństwa? Ewą. Tak, Ewa była Ewą. Czyli zawsze była jakaś nastolatka, nastolatek, które inspirowały? Czy on miał taką wyobraźnię, po prostu? Miał taką wyobraźnię i jakąś taką przedziwną znajomością duszy dziecka. A sam ich nie miał? Nie miał w ogóle dzieci. Tym bardziej wydaje mi się to niesamowite. Widzę taką naprawdę miłość do dzieci. Jestem ku rozpaczy ludzi rozumnych malarzem. Czy mógłbym panią prosić o rękę? Pan chce mnie prosić o rękę? Broń Boże, chciałem tylko, żebyśmy sobie podali ręce i tak mi się jakoś uroczyście powiedziało. Nazywam się Ewa Tyszowska. Miał mieszkanie w Warszawie i podczas wojny dom został zburzony i, tak, i rękopisy zaginęły i to jeszcze te niewydane, czyli tak, bardzo płodnym był pisarz. Bardzo. To dla mnie najsmutniejszą kwestią jest to, że w pewnym momencie już go nie chciano wydawać. Tak? Zaraz po wojnie. Ja do tego w dodatku jeszcze też zaglądała bieda w oczy i ogromna w związku z tym niewydawaniem, niewznawianiem, no z czego miał żyć. Ostatnie lata życia pisarz spędził w Zakopanem i tam też jest pochowany. Wspomnienia o Kornelu Makuszyńskim przygotowała Ewa Dudzińska. Szatan z siódmej klasy. Rzeczywiście wspominam tę lekturę do dzisiaj. Państwo też na pewno mają swoje ulubione lektury, ulubione powieści, opowiadania Kornela Makuszyńskiego. Proszę dzwonić, proszę pisać. 22 7 3. Ruszam nogą, ruszam ręką. To jest chyba pierwszy krok. Się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dla mnie szatan z siódmej klasy, jak powiedziałem, dla każdego coś innego. Kornel Makuszyński, ten autor się czyta. Proszę posłuchać, gdzie zawędrował Koziołek. Dzień dobry, można coś o Koziołku Matołku powiedzieć? Właśnie wyszedł z Wietnamu, być może mało kto o tym wie, przetłumaczony w czerwcu przez takiego Niemgen Tuat się nazywa. On jest filologiem, to jest ciekawe, polskim, pracującym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumaczy dużo polskich książek, przetłumaczył Koziołka Matołka i proszę sobie wyobrazić, że już był dodruk w Wietnamie. Taka może ciekawostka, także Koziołek Matołek i pan Kornel Makuszyński słynni są od morza do morza. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. But we all fall in love sometimes. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Piękny, liryczny, zdecydowanie mniej taneczny niż na poprzedniej płycie. Coldplay w programie Trzecim Polskiego Radia. 18:23. Zapraszamy do Trójki. Nie tak dawno informowaliśmy, że w dwóch zbiornikach wodnych w Zgierzu zadomowiły się żółwie żółtolice. Prawdopodobnie ktoś, żeby pozbyć się problemu, wypuścił zwierzęta do stawów w centrum miasta. Natomiast w minioną niedzielę strażnicy miejscy ze Zgierza musieli interweniować w sprawie kolejnego żółwia. Tym razem osobnik spacerował jedną z ulic miasta, a zauważyła go pani Janina. Mąż tu konkretnie kosił przed furtką trawę. Zauważył w pewnym momencie, że od strony torów prawie tak na wprost coś się porusza. Myślał najpierw, że to nasz kot, a później patrzy żółw duży. No i w pierwszej chwili myśleliśmy, że może komuś uciekł, bo sąsiad kiedyś kilka lat temu miał. No poszedł mąż do sąsiada, ale on w Niemczech jest, nie było go w tej chwili. No i co zrobić, no? Gdzieś tak jakby z torów przyszedł, chyba że go ktoś tu rzucił. Był strasznie upaćkany piaskiem, mąż go nawet tam przetarł, żeby zobaczyć, jaką tą skorupę ma. Nie wiem, skąd się wziął. Mój mąż w pierwszej chwili to zgłupiał i woła mnie. Ja z daleka patrzę, mówię, jeża zna. No jeże tu się strafiają. Mówi, zobacz. Zaczęłam szukać, co z tym zrobić, fantem, gdzie komu zgłosić. Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. Tym razem zadzwonił do nas mieszkaniec, informując nas, że ulicą Jaracza spaceruje sobie żółw. Żółwiem tym okazał się żółw stepowy. Ale smyczy żadnej nie miał przy sobie. Nie, oczywiście żadnych oznakowań zewnętrznych nie miał. Pytam o smycz, bo może jak chodził sobie bez problemu po ulicy, to może na spacery też wychodził. No może był, ale może także komuś uciekł. Podobno to tylko moment. Żółw uciekł? Zakładamy też taką możliwość. Nie jest to pierwszy przypadek. Mieliśmy przypadki, gdzie mieszkaniec poinformował, że żółw mu uciekł. Dlatego też zakładamy, że może ktoś, że właściciel się znajdzie i przyjdzie odebrać żółwie. Mój mąż mówi, zabierzmy go, bo go rozjedzie jakiś samochód, bo tu jeżdżą. I szedł od strony torwy, aż taki był ślad. Kota mamy, no to mówi, daj no go wsadzimy w skrzynkę, schowamy, bo ja wiem, jak ten kot będzie reagował na... No w każdym razie nie mam pojęcia, skąd on się tu wziął. Tomasz Jóźwik, wiceprezes ZOW Łódź. No nie jest to normalne, bo oczywiście żółwie stepowe w Polsce nie występują, ale... Oczywiście jest wielu posiadaczy tego gatunku, a jest lato, więc zalecanym jest i praktykowanym przez właścicieli, że wystawiają sobie takie żółwie na ogródki, na trawniczki, żeby korzystały z ekspozycji na słońce. Czyli i prawdopodobnie, że ten żółw uciekł? Ten żółw po prostu, mimo swojego żółwiego tempa, uciekł. I właściciel tego nie zauważył. One też świetnie kopią, więc może się podkopać z takiego jakiegoś prowizorycznego ogrodzonka. Ale właśnie wielu właścicieli, świadomych właścicieli tych zwierząt, wystawia je w okresie letnim na trawniki, na możliwość korzystania z promieni słonecznych, na możliwość jedzenia zielonki naturalnej i czasami uciekają. Śmieszka, Jasienka, słucham. Dzień dobry. Proszę pani, ja chciałem zapytać, jak tam żółw stepowy, który do was trafił? No dobrze się miewa. Tak? Wszystko z nim w porządku? Tak. Często do was żółwie do schroniska trafiają? Nie, to był pierwszy przypadek. Czekamy, szukamy właściciela. Miejmy nadzieję, że się znajdzie. No wie pan, no na pewno w takim przypadku, że było ciepło, tak? Czyli bym na pewno na dworzu. Na pewno będzie finał taki, że będzie po prostu właściciel się znajdzie. No albo właściciel się znajdzie, albo ktoś przygarnie takiego żółwia. Być może mają państwo pomysł, co można z nim zrobić. 22 i 7 trójek. Ja pamiętam, w dzieciństwie miałem takiego chyba właśnie żółwia stepowego. A materiał na temat tego osobnika ze Zgierza przygotował Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w habrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża

stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. Trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary. W oczach niknie ten Elsztat w Trójce, 22 minuty przed 19. Zapraszamy do Trójki. Pod Bazylikę Mariacką na Górze Chełmskiej wrócili archeolodzy. Naukowcy przeszukują katakumby skrywające szczątki duchownych i świeckich możnych z niemal 8 wieków, w tym rodziny księcia Daniela Romanowicza, założyciela Chełma. Konserwatorzy i archeolodzy wkrótce pochwalą się wynikami przed światem, mówi kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Chełmskiej ksiądz Andrzej Sternik. My właśnie przygotowujemy konferencję taką międzynarodową, która będzie pod koniec września i na ten czas chcemy, na ile się uda, części udostępnić krypty. Na te 3 dni trwania konferencji będzie możliwość wejścia do krypt. Stanisław Gołup, archeolog kierujący pracami w kryptach. W tym momencie są prowadzone dwutorowo prace techniczne, które obejmują skuwanie wtórnych nawarstwień, ponieważ w czasie II wojny światowej otynkowano znaczną część krypt. Zostało to po prostu zniekształcone tą zaprawą, która była w czasie okupacji położona. I trzeba to po prostu usunąć. Tu kolega odsłania już bezpośrednio mur z cegły, łącznie z czyszczeniem spoin. będziemy to konserwować i przywracać stan jak najbardziej oryginalny. Równolegle prowadzone są prace badawcze. Żeby zalać posadzkę, to trzeba oczywiście wydobyć groby. Te groby są nowożytne z okresu XVII-XVIII wieku. Niemniej są bardzo ważne, potem poddawane badaniom antropologicznym. Później kości ludzkie będą złożone w ossuarium, które będzie pokazywane turystom. Natomiast jednym z takich ważniejszych przedsięwzięć to jest próba dostania się do zakrystii południowej pod spodem, gdzie są nieznane krypty. W czasie prac wymiany posadzki nawierciliśmy i kamerką stwierdziliśmy, że są przepiękne, bardzo wysoko przesklepione, dwie albo trzy krypty z nieznaną zawartością. Co ciekawego mogą skrywać? Jakie są przypuszczenia? Co tajemniczego się tam kryje? No wiemy, że gdzieś leży pochowany słynny biskup Jakub Suszak. W przypadku pochówku biskupów no są tam rzeczywiście ciekawe znaleziska. W roku ubiegłym znaleźliśmy klamry bucików wykładane klejnotami, jak przepiękną odzież. Były mitry typu bizantyjskiego, są to przepiękne zabytki tekstylne, które w tej chwili na przykład są w konserwacji i też okresowo będą pokazywane. Mamy dalsze elementy architektury XIII-wiecznej, bo w tej chwili wiemy, że pierwotna cerkiew katedralna Daniela Raonowicza była w takim układzie romańskim z prostokątną apsydą. Nie znamy tych zmian późniejszych. Być może była rozbudowana i tam właśnie w tej zakrystii mogą się znaleźć tego typu pozostałości. Włodzimierz Beus wszystkie życie pracował w konserwacji zabytków w Lwowie. Tam coś jest. Może być nawet jakieś takie elementy kamienne, coś z profilowaniem. No nie można stwierdzić, że to jest sarkofag. No ale była tradycja, że do głównej cerkwi przybudowali takie kapliczki i pochowalnie. Oto może być. To jest dużo cegły tej XIII-wiecznej było w przymurku, tu ona poskładana. Prowadzimy działania konserwatorskie, dlatego te działania muszą być tylko ręcznie i bardzo uważnie. Więc prac jest bardzo dużo, a czas jest krótki, ale mamy nadzieję, że do września zdążymy i będzie to jeden z nielicznych w Polsce obiektów ważnych i ciekawych turystycznie. Najprawdopodobniej konserwatorzy udostępnią zwiedzającym podziemne korytarze łączące krypty z klasztorem bazylianów, a o prawdziwych skarbach i tajemniczych zabytkach opowiadał Państwu Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. W tej piosence swoją brońko śpiewa. Facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas. Nosowska w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Susanna Jara-Małecka jest zakochana w słowiańskim folklorze. Przybyła do Polski z rodzicami w 1994 roku z Ukrainy. Silne muzyczne tradycje rodzinne odbiły się głęboko na jej zainteresowaniach. Współtworzyła w Sanoku zespół Widymo, który przywracał dawne pieśni Karpat. Susanna od dziecka gra na skrzypcach i ma wybitne zdolności wokalne. Śpiewa w 6 językach, w tym również w starocerkiewno-słowiańskim. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Daleko został cały ten świat. Ja lubię ludowe utwory wykonane tradycyjnie, ale gdzieś jakoś mnie ciągnie, żeby mieszać, eksperymentować, żeby ta piosenka nabierała kolejnego, innego życia. Czasem też ludowe piosenki totalnie wywracam do góry nogami, czyli na przykład z durowych robię molowe, dodaję instrumenty, które są kompletnie nie po drodze z ludową piosenką. Są takie grupy fanatyków, którzy uważają, że skoro oni posłuchali Babki na Wsi i totalnie ją skopiowali, to są autentyczni. Dla mnie to nie jest autentyzm. Ona była autentyczna, oni już nie są. Jeżeli gdzieś nie wyjeżdżaliśmy na jakieś koncerty, występy, czy gdzieś tam jeszcze, no to się przesiadywało w domu i otwierało się cerkiew takim turystom. To mnie fascynowało, wpuszczanie tych ludzi i obserwowanie, jak oni się dziwią na każdą rzecz, którą ty mówisz, że oto jest ikonostas. No bo dlaczego dziewczynka otwiera cerkiew? No bo ja tu mieszkam. Jak to tutaj mieszkasz? No jestem córką księdza tutaj. Jak to córką? Mnie jako dziecko dziwiło, że ludzie nie wiedzą tyle rzeczy. Na przykład, że ludzie nie wiedzą, że na świecie są prawosławni. Że ludzie nie wiedzą, że księża niekoniecznie muszą żyć w celibacie. Dlaczego ten krzyż jest inny i że w ogóle są różne krzyże? To mnie strasznie dziwiło, naprawdę. Ale jednak to jest dziwne, że czasami faktycznie przychodziły wycieczki, które chciały zwiedzić cerkiew, a nie zdawały sobie sprawy z tego, że oto przy cerkwi może mieszkać cała rodzina, że nie tylko ksiądz. Wysłanie. Daleko do... Tylko to będzie w E. Daleko został... Aha, ja to śpiewam jeszcze oktawy niżej. Też nawet tą pieśń przewróciliśmy do góry nogami. Daleko został cały świat, wiatr tylko wiatr pouboczy. Nie, to bez fortepianu, to, tu fortepian gra. Daleko został cały ten świat. Piękna pieśń. Nie wiem, chyba trzeba zostawić za sobą historię rodziców, bo to jest też bardzo ciekawa, skomplikowana historia zarówno rodziców, jak i dziadków. W każdym razie w 92 roku przyjechałam do Polski z rodzicami i z młodszym bratem, z Poczajowa. Poczajów jest w Ukrainie, na Wołyniu. To jest, można powiedzieć, taki odpowiednik Częstochowy dla prawosławnego świata. Jest tam wielki... Nie wiem, jak to nazwać. Sobór się mówi w Ukrainie, czyli zbiór różnych cerkwi, klasztor. Moje rodzice tam pracowali. Ojciec jako diakon, znaczy w Poczajowie ojciec pracował de facto głównie jako dyrygent ostatniego w historii tak naprawdę ławry poczajowskiej mieszanego chóru, bo teraz jest już tylko chór męski mnichów. Mama była i jakby drugim dyrygentem, ale de facto mama pisała wszystkie partytury, pracowała na próbach z chórem. Obydwoje rodzice są po Akademii Muzycznej dyrygentami. Matka jeszcze miała swój osobny chór, taki kameralny. Również założyła dziecięcy chór, gdzie ja stawiałam swoje pierwsze kroki śpiewacze. W każdym razie zamieszki w Poczajowie, kiedy jedna część osób chciała, aby w Ukrainie była autokefalna cerkiew, czyli niezależna, tak jak mamy w Polsce, a druga część, bardziej promoskowska, nie chciała odpuścić. To są ogromne majątki, ogromne zamieszki. Oczywiście moi rodzice chcieli, aby Ukraina miała niezależną cerkiew prawosławną. Po trudnych przejściach zdecydowali się na przeprowadzkę do Polski. Tak, na 2-3 lata. Moja mama akurat w tym czasie studiowała w Warszawie na chacie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Miała dobre stosunki z metropolitą Bazylią Świętej Pamięci. I on powiedział, jest taka malutka, biedniutka, skromniutka diecezja Przemysko-Nowosądecka. Możecie jechać do Sanoka, bardzo potrzebujemy dyrygenta chóru, diakona, albo możecie jechać do Wrocławia, albo możecie przyjechać tu do Warszawy, tu również potrzebujemy dyrygentów, diakonów. No, moja matka jak to matka. Instynkt macierzyński, piękny zielony Sanok, a tym bardziej związany mocno z Rusią Kijowską, bo to kiedyś zamierzchłe czasy. Sanok jest taką historyczną dla Rusi Kijowskiej krainą, łącznie tam z Przemyślem, ale też myślę sobie, no małe dzieci, no to zielony, mały sanok, miasteczko cichutkie, to lepiej się będą chowały, że tak powiem. Moja mama jest takim człowiekiem bardzo duchowym, sentymentalnym, emocjonalnym, więc wybrała sanok. Mama ostatnio wspominała, że ponoć od strony jej ojca, czyli mojego dziadka, były tam jakieś domieszki polskie, ale to jeszcze nie jest zbadane do końca. W ogóle nikt z nas nie mówił po polsku. No matka tylko trochę z racji tego, że nie wiem ile lat już studiowała, ze dwa może. Szkołę muzyczną już zaczęłam w Poczajowie. Już jak miałam 4 lata, to mnie odprowadziła na skrzypce. Po przyjeździe do Polski, no to było takie zupełnie oczywiste, że dzieci idą i do normalnej szkoły, i do szkoły muzycznej. Co prawda ja z tych skrzypiec często uciekałam. Ja nie wiedziałam jako dziecko, że mam mikrotonowy słuch i absolutny. I kiedy zaczynałam fałszować na skrzypcach, ja nie mogłam tego ścierpieć. Ja je od razu odrzucałam w kąt i nie byłam w stanie tego znieść nerwowo. Ale teraz grasz. Gram, ale nie gram już klasyki. Poszłam na studia do Lublina najpierw. I po roku przeprowadziłam się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. I tutaj skończyłam filologię ukraińską. A kto to maluje? A to ja sobie, bazgrole. Czyli te malutki? Uwielbiam babrać farby. Zaczęłam w ogóle studia na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie. To jest Uniwersytet Rękodzieła, on kiedyś był bardzo rozbudowany, ale to też za sprawą matki, bo moja matka jak przyjechała do Polski, to od razu się rozejrzała, gdzie są jakie możliwości artystyczne. Znalazła sobie uniwersytet, w którym mogła wykładać haft krzyżykowy. To jest właśnie ten Uniwersytet Ludowy. Mama oczywiście wyhaftowała mi i mężowi ręczniki na ślub. Jest ręczniki? Taka tak, to one się tak nazywają, ręczniki. No to są ręczniki de facto, tylko takie ozdobne. One wiszą jak obrazy. Mama sobie zawsze potrafiła znaleźć miejsce, gdzie mogłaby się rozwijać i przekazywać swoją wiedzę. Stworzyła też zespół śpiewaczy Widymo. Widymo z cerkiewno-słowiańskiego oznacza znamy, wiemy. Widymo, wiemy. A co wiemy? No to ten zespół dobrze wie, co w górach piszczy. Śpiewa pieśni z Karpat i w repertuarze jest bardzo dużo rusińskich właśnie pieśni. Tutaj w Polsce Rusini są nazywani Łemkami, to jest lokalna nazwa, czyli Rusini w Polsce to są Łemkowie, ale generalnie to jest cząstka, powiedzmy, wielkiego narodu rusińskiego, który również mieszka i na Słowacji, którzy też są tam autochtonami Karpat. No w Ukrainie są Rusini, dlatego że zostali wysiedleni z Polski w 1947. W czasie akcji Wisła. Masz męża Łemka. Tak. Paweł również śpiewał w chórze cerkiewnym, właśnie w tym chórze, który prowadziła moja mama. No i w tym chórze de facto się poznaliśmy. No i cóż. Темноничку побачи, сова укат поночи, дремлю дворе люди сплять. Лемганічка з паничком позирають свої очі. Позирають свої очі. Nasze wesele było taką mieszanką tradycji łemkowskich, tradycji ukraińskich. Bardzo chcieliśmy taką fajną, folkową zabawę. Ludowość. To też było zupełnie takie naturalne. I to, że jak się siedziało w domu przy okazji jakichś tam imprez, jak się ludzie zbierali, to się po prostu śpiewało. A śpiewało się głównie piosenki ludowe. A później się poznawało różne inne już. Tutaj przyjechaliśmy bardzo dużo polskich pieśni ludowych. No i cóż, no i śpiewam sobie zespołem słowackie, rusińskie, ukraińskie, rosyjskie, słowiańskie. Najczęściej koncertuję z Hrdzą, a w międzyczasie też robię swoje. W tym roku bardzo mi się marzy, żeby właśnie Szymanowskiego wydać. No i kolejny album będzie się nazywał W sześciu kolorach, dlatego że na tym albumie znajdzie się 6 języków, których po prostu śpiewam. Tak powiedzmy w moim wykonaniu wygląda praca nad takimi pieśniami, że najpierw coś nagrywamy, a później ja jeszcze to próbuję edytować i na przykład tutaj. Jest urwanie. No tutaj